نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وما اور نہیں محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا مگر رسول ایک رسول قد خلق تحقیق گزر چکے من قبل ہی آپ سے پہلے الرسل کئی رسول افئن کیا پھر اگر ماتا وہ مر جائیں او یا قتلا قتل کر دیے جائیں انقلب تم لوٹ جاؤ گے تم الا اوپر اعقابکم اپنی ایڑیوں کے ومن اور جو کوئی ینقلب لوٹ جائے گا علی عقبی ہی اوپر اپنی دونوں ایڑیوں کے فلن تو ہرگز نہیں یدر نقصان دے گا اللہ اللہ کو شیئا کچھ بھی وَسَيَجْزِ اللَّهُ اور ان قریب جزا دے گا اللہ الشاکرین شکر کرنے والوں کو وما اور نہیں کانا ہے لنفس کسی نفس کے لیے ان کے تموتا وہ مر جائے الا مگر بإذن اللہ اللہ کے اذن سے کتاباً لکھا ہوا ہے مؤجلاً مقرر وقت ومن اور جو کوئی یرید ارادہ کرے گا ثواب الدنیا دنیا کے ثواب کا نؤتیہ ہم دیں گے اس کو منہا اس میں سے ومن اور جو کوئی یرید ارادہ کرے گا ثواب الآخرتی آخرت کے ثواب کا نؤتی ہی ہم دیں گے اس کو منہا اس میں سے وسنجزی اور انقریب ہم جزا دیں گے الشاکرین شکر کرنے والوں کو وکعین اور کتنے ہی من نبیین نبیوں میں سے قاتلا جنگ کی معہو اس کے ساتھ ربیونا اللہ والوں نے کثیرن بہت سے فما تو نہ وہنو انہوں نے سستی دکھائی لما واسطے اس کے جو افابہم پہنچا ان کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وما اور نہ ضعفوا انہوں نے کمزوری دکھائی وَمَسْتَقَانُ اور نہ وہ دبے وَاللَّهُ اور اللہ يُحِبُّ محبت رکھتا ہے الصابرین صبر کرنے والوں سے وَمَا اور نہ کَانَ فِي قَوْلَهُمْ بات ان کی الا مگر ان کے قالو انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، بخش دے واسطے ہمارے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، و اسرافنا، اور ہماری زیادتیاں، فی امرنا، ہمارے معاملے میں، وثبت، اور جما دے، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے پر، فآتاہم، تو عطا کیا ان کو، اللہ، اللہ نے، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، بدلہ، وحسنا، اور اچھا ہے، ثواب الآخرہ، ثواب آخرت کا، واللہ، اور اللہ، یحب، محبت رکھتا ہے، المحسنین، احسان کرنے والوں سے، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعو، اگر تم اطاعت کرو گے، الذین، ان لوگوں کی، کفرو، جنہوں نے کفر کیا، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تم کو، علی اعقابکم، اوپر تمہاری ایڑیوں کے، فتنقلبو، تو تم لوٹ جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے، خاسرین، خسارہ پانے والے ہو کر، بل اللہ، بلکہ اللہ تعالی ہی، مولاکم، مددگار ہے تمہارا، وہوا، اور وہ، خیر الناصرین، بہترین مدد کرنے والا ہے، سنلقی، انقریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الرعب، روب کو، بما، بوجہ اس کے جو، اشرکو، انہوں نے شرک کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، معلم، جو نہیں، ینزل، اس نے نازل کی، بہی، ساتھ اس کے، سلطانا، کوئی دلیل، ومأواہم، اور ٹھکانہ ان کا، النار، آگ ہے، وبئس، اور کتنا برا ہے، مثوی، ٹھکانہ، الظالمین، ظالموں کا، ولقد، اور البتہ تحقیق، صدقتم، سچ کیا تم سے، اللہ، اللہ نے، وعدہ، اپنا وعدہ، اذ، جب، تحسونہم، تم قتل کر رہے تھے ان کو، بِإذنہ، اس کے اذن سے، حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، فشلتم، بزدلی دکھائی تم نے، وتنازعتم، اور جھگڑا کیا تم نے، فی الامر، معاملے میں، وعصیتم، اور نافرمانی کی تم نے، من بعد، اس کے بعد، ما اراکم، جو اس نے دکھایا تم کو، ما تحبونا، جو تم پسند کرتے تھے، منکم، تم میں سے، من، جو، یریدو، چاہتا ہے، الدنیا، دنیا، ومنكم اور تم میں سے کوئی، من جو، یرید چاہتا ہے، الآخرتا آخرت کو، ثم پھر، صرفکم اس نے پھیر دیا تم کو، انہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ وہ آزمائے تم کو، ولقد اور البتہ تحقیق، افا اس نے معاف کر دیا، انکم تم کو، واللہ اور اللہ، ذو فضل فضل والا ہے، علی المؤمنین مومنوں پر، اذ جب، تسعدونا تم چڑھے جا رہے تھے، ولا تلونا اور نہ تم مڑ کر دیکھتے تھے، الا احد اوپر کسی ایک کے، والرسول اور رسول، یدعوکم بلا رہے تھے تم کو، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاصابکم تو اس نے دیا تم کو، غمن غم، بغمن ساتھ غم کے، لکئی لا تاکہ نہ، تحزنو تم غم کرو، علامہ اوپر اس کے جو، فاتکم فوت ہو گیا تم سے، ولا اور نہ، ما جو، اصابکم پہنچا تم کو، واللہ اور اللہ، خبیر خبر رکھنے والا ہے، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، ثم پھر، انزل اتارا اس نے، علیکم تم پر، من بعد الغم میں، غم کے بعد، امنتن امن، نعاسن ایک اونگ، یخشا ڈھانپ لیا، طائفتن ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، وطائفتن اور ایک گروہ، قد تحقیق، اہمتہم فکر میں ڈالا ان کو، انفسہم ان کے نفسوں نے، یظنون وہ گمان کر رہے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، غیر الحق ناحق، ظن گمان، الجاہلیت جاہلیت کا، یقولون وہ کہہ رہے تھے، هل لنا کیا ہمارے لیے ہے، من الامر معاملے میں سے، من شيء کوئی چیز، قل کہہ دیجئے، ان بے شک، الامر معاملہ، کل لہو سارے کا سارا، للہ اللہ کے لیے ہے، یخفونا وہ چھپا رہے تھے، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، مالا جو نہیں، یبدونا وہ ظاہر کر رہے تھے، لکا تیرے لیے، یقولونا وہ کہہ رہے تھے، لو اگر، کانا ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامری معاملے میں سے، شیئن कुछ भी, कोई चीज। मा कुतिलना, न हम कत्ल किए जाते। हा हुना, इस जगह। कुल, कह दीजिए। लौ, अगर। कुन तुम, होते तुम। फी बुयूतिकुम, अपने घरों में। लबरजा, अलबत्ता निकल पड़ते। अल्लदीना, वो लोग। कुतिबा, लिख दिया गया। अलैहिम, उन पर। अल्कत्लु, कत्ल होना। इला मजाजिहिम, तरफ अपनी कत्लगाहों के। वलियब्तली अल्लाहु, और ताकि आजमाए अल्लाह। माफी सुदूरिकुम, जो तुम्हारे सीनों में है। वलियुमहिसा, और ताकि छांट दे। मा, जो। फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में है। वल्लाहु, और अल्लाह। अलीमुन, जानने वाला है। बिदात सुदूर, भेद सीनों के। इन्नल्लदीना, बेशक वो लोग। तवल्लव, जो मुंह मोर गए। मिनकुम, तुम में से। यौमा, जिस दिन। इल्तका, आमने सामने हुई। अलजमाने, दो जमातें। इन्नमा, बेशक। इस्तज़ल्लहुम अश्शैतानु, फिसलाया था उनको शैतान ने। बिबादी, सात बाग के। मा कसबू, जो उन्होंने कमाई की। वलकद, और अलबत्ता तहकीक। अफा, माफ कर दिया। अल्लाहु, अल्लाह ने। अनहुम, उनको। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला। गफूरुन हलीम, बख्शने वाला है, बुर्दबार है।